Mijn hemel, wat is dat? Nou, je hoort het zo meteen. Hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Distance. Mooi. Zo op zo'n late avond als vanavond. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert natuurlijk. Dat zou ook zomaar kunnen. Ultrafox. Een van mijn favorieten. Misschien ook wel van jou. Vienna. En daarvoor Ray Conniff. En zijn Singers in Harmony. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een reportage van Jeroen van Gent. Is gezondheid vanzelfsprekend? Kunt u er zelf iets aan bijdragen? En wat doet u dan om gezond te blijven? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Hij vroeg het u. En natuurlijk, hier zijn ze. Uw antwoorden. Ja, wat doet u nou om gezond te blijven? Ligt dat voor de hand? Kun je dat gewoon aan met lopend en fietsend boodschappen gaan doen? Of moet er toch nog iets speciaals gebeuren? Moet je per se in bochten wringen in zo'n sportschool? Ik vind dat altijd, ja, ik weet niet, zo onnatuurlijk. Van die apparaten allemaal die dan te wachten staan. Wat ik denk, nou, laat maar. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Oh, yeah. Geen ellende, een soort van man bij het hond vragen. Heb ik al dit eerder gehad? Nee, hè? Nee. Nou, wat doet u nou om gezond te blijven? Veel werken. Oh. Ja, ik denk dat dat wel het meest vitaal is. Helpt dat, ja? Ja, zeker. Blijf de hersenen actief van en dan blijf je zelf ook actief. Dat klinkt goed. Ik denk dat het beste is. Voelt u dat echt, dat het werkt, zeg maar, dus? Dat wisselt aan de dag. Als u niet werkt, wat gebeurt er dan? Nou, dan kak je wel gewoon in. Ja. Dat is echt wel... Dan merk ik, kijk, een vakantie is natuurlijk een ander verhaal. 3 weken met vakantie is heerlijk. Maar lange termijn is niet voor mij besteed, nee. U zou nooit zeg maar zonder werk willen zitten? Nee, zeker niet. Ik heb in de ziektewet gezeten na een vervelende breuk in mijn elleboog. En daar heb ik echt wel gevoeld dat werken gewoon heel belangrijk is. Om gewoon sociaal bezig te zijn. Ja. En contacten te onderhouden. Ja, en u bent zich echt bewust van, hè? Ja, zeker. Dat is wel fijn. Ja. Ja. Dus u werkt met plezier? Zeker, ja, absoluut. En de gezondheidszorg, dus zeker. Wat doet u om gezond te blijven? Ja, zoals nu ben ik op de fiets hierheen gekomen, bijvoorbeeld. Heb je dat gezien dan? Dat ik op de fiets kwam? Nee, ik ben op de auto. Oh. Je vraagt het aan mij toch? Ik ben ook met de fiets op de fiets bijvoorbeeld hierheen gekomen. Ja, goed idee. Ja. En probeer een beetje te bewegen en normaal te doen. Ja. Maar ik vergeet het ook wel eens. Ja, normaal te doen. U hoeft zich niet in bochten te wringen om gezond te blijven, zeg maar. Nee, gelukkig nog niet. Nee. Een sportschool bijvoorbeeld, dat je allemaal ingewikkelde apparaten... Ja, ik ben nu even sponsor en ik ga er daar wel weer gebruik van maken, zeg maar. Oh, toch wel? Ja, ik ben wel lid, maar ik vergeet het af en toe wel eens even. Het komt ook dat ik een beetje drukke maanden zijn altijd deze maanden. En lukt het? Blijft u ook werkelijk gezond? Ja, van mijn gevoel wel. Ja. Gevoel is het beste. Ja, toch? Ja, het is niet zo dat andere mensen zeggen, oh, het ziet u er verschrikkelijk uit en slecht. Nee. En, Nee, zo erg is het nog niet. Nee. Wat doet u nou om gezond te blijven? Ik beweeg en ik eet gezond. Ah. Ik hoop, dat is mijn grootste probleem, voldoende te slapen, maar dat probeer ik wel. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik hou een vrij vast ritme aan tussen werk en privé, balans. Ik heb 3 kinderen, dus dat is belangrijk ook in een gezin. Wilt u nog meer horen? Nou, het is al een hele lijst inderdaad. Dat zijn er al wel wat, toch? Daar heb ik al best wel... Merkt u dat het werkt? Zeker. Want nu met dit seizoen is het natuurlijk wat lastiger om naar buiten te gaan. Ja. Zeker, het is snel donker, dus ik ben een vrouw, dat is s'avonds wat lastiger. Dat is een onderwerp apart trouwens, ja. Dat is een onderwerp apart. Ja. En dat is niet alleen van nu, dat is altijd waar je bewust van bent. Maar dan merk ik dat als je minder buiten bent, dat... Dat je gewoon minder lekker in je vel zit, laat ik het zo zeggen. Nou, zou u... Ja, het is donker, dan gaat u in het donker niet joggen of zo, nee, denk ik. Nee, precies. Ja, exact. Dat, hè? Ja. Kijk, nu is dat veel in het nieuws. Ja. Door allerlei gevallen natuurlijk. Maar goed, ik ben inmiddels over de 40. En dat is wel iets wat je al van vroeger meegekregen. Ja, het heeft nu veel aandacht. Maar zo is het wel altijd geweest. Dat je s'avonds niet in je eentje gaat joggen. Of je moet door de wijk, langs de huizen. Dat is Midden in een woonwijk, ja. Precies. Ja, zou kunnen. Wat doen jullie om gezond te blijven? Veel sporten, bewegen, gezond eten. Het hoort er allemaal wel een beetje bij, dus dat vooral. Klinkt goed, maar hoe doe je het? Ik bedoel, in de praktijk echt? Een beetje thuis trainen. Thuis trainen? Hè? Ja, op fietsen, of zwemmen. Alles om een beetje fit te blijven eigenlijk. Dus. En wat doe je voor thuis training dan? Opdrukken, een beetje fitness, met de dumbbells. Ja, zoiets. Dat eigenlijk. Klinkt goed. Ja. Werpt het zijn vrucht af? Zeker, ja. Het, het kost wel even wat tijd. In het begin merk je het niet echt natuurlijk. Maar na verloop van tijd dan merk je dat het steeds meer komt. Want het is nou weer winter en dan ik weet niet, dan is het, voel je altijd minder. Maar als je een beetje sport, voel je misschien beter, hè? Ik weet niet, zoiets. Eigenlijk wel, ja. De vitamine D die je een beetje mist in de zomer, die voel je dan weer een beetje binnenstromen eigenlijk. Dus dan voel je gelijk weer beter na het sporten. En ja, zelfde verhaal of niet? Nee, ik eet eigenlijk alleen maar gezond. Voor de rest ben ik hartstikke lui. Dus ik sport niet, maar ik eet wel semi-gezond. Oh, een beetje oplet met eten, zeg maar. Ja, ja. Maar geen speciale dingen doe jij om, zeg maar, gezond te blijven? Nee, eigenlijk niet. Nee? Zou je het willen? Nee, ik vind het wel prima zo eigenlijk. Ik ben een goed gewicht, ik ben best wel gezond, dus prima zo. Oh, je voelt je gewoon gezond? Ja, ik voel me wel gezond. Hoef je niet in bochten te wringen, zeg maar? Nee. Oké. Okay. Nee. Meneer. Ja, sorry? Ja? Dit is het. Wat willen ze? Nou, in de kapsalon. Maar we willen een camera. Sorry? Nee, radio. Radio is het. Radio? Ja, radio. Nou, wat doet u om gezond te blijven? Wat ik doe? Ja, om gezond te blijven. Veel seks. Vertel. Op deze manier. Deze manier is goed. Ja, nou, wat doet u om gezond te blijven? Ja, veel seks. Ja, oké. Okay. Ja, helpt dat? Ja, tegen stress, tuurlijk. Ja, tegen stress. Ja. Is er nog iets anders wat u doet om gezond te blijven? Behalve nog meer seks. Ja. Dat zijn niet de doorsnee antwoorden die ik krijg. Nee, dat weet ik. Mensen liegen ook vaak. Maar dat is wel het beste middel. Ja. Live, hè? Ja. Nee, het is niet live. Nee, dat is niet live. Gelukkig niet. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar er is vast wel iets anders. Een sportschool? Sportschool. Fietsen, lopen. Sportschool, af en toe drinken. Proberen gezond te eten en te genieten van het leven. Ja. Ja. En naar de kapper, want die zit nou voor de spiegel. Dat is wel heel bijzonder. De therapie, hè? De kapper is therapie. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat doet hij dan? Nou, praten. Ja. Maar goed dat ik even binnenkom dan. Ja, tot ziens. Hoi, leuk hoor. Hoi. Écoutez-moi, hoor jij me nu? Dit is een rendezvous in verleden tijd. Je zou toch alles doen voor mij? Ik roep je elke nacht, attendé. Zing hoe het vroeger was, enchanté. Ik hoor je stem, et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Oh, oh. Ben hier, maar van binnen ben ik daar. We hadden niks, maar we hadden toch elkaar. Mais bien où es-tu passé? Moi ici et toi là-bas. C'est la vie, oui, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Ik roep je elke nacht, attendé. Zing hoe het vroeger was, enchanté. Ik hoor je stem, et toi. Écoutez-moi. Wat een prachtig nummer, toch? Zo in deze mooie show, in deze late avond. Je hoorde Hannah May natuurlijk met Écoute-moi. En The Verve met A Bittersweet Symphony. Maar ook een hele ouderwetse versie ervan. Van The Last Time van de Andrew Hupplepup Singers. Even kijken hoe het is ook weer. De Andrew. Ja, ik kan het ook niet meer lezen. Het is uit beeld geschoten. Dus ik ga er maar een beetje naar zitten raden. Tijd voor een column. Column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over katten natuurlijk. En koekoeken. Maar hoe zit het nou precies? Je hoort het nu. MUZIEK

No span, zouden ze in Suriname zeggen. We noemen het in het Engels natuurlijk gewoon no pressure. De Cooks. En Acta de Munnik hier in de late avond met Niet of Nooit Geweest. We gaan zo meteen iets moois doen. We gaan het hebben over de kunsten met Evelien de Jong. Zij is beeldend kunstenaar. Navigating Through the Space and Time. Dat is interessant. We gaan zo meteen horen in een gesprek met Herman de Bruin na R.E.M. En natuurlijk deze onvergetelijke Man on the Moon. We'll be right back. Evelien de Jong is mijn gast. Evelien, welkom. Hartelijk bedankt. Daar hebben we een onderwerp, Navigation Through Time and Space. Daar kan jij vast een vertaling voor geven en vertellen wat dat betekent. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, waar hebben we het dan over? Nou, eigenlijk door te kijken maak je een reis door de ruimte en door de tijd. En dan te kijken gebeurt in de expositie. Ervaar je dan ruimte en tijd op dat moment? Als het goed is wel, als je rondloopt en om je heen kijkt. En wat zien we dan? Nou, allemaal beeldende kunst. Het zijn sculpturen gemaakt van stof, heel kleurrijk. Kunst die levensgroot is of groter, en soms ook wat kleiner, maar echt in het oog springend allemaal. Mm-hmm. Dat gaat dus over tijd, over ruimte reizen, over hoe bereid je je voor om naar de ruimte te reizen. Oh, dus we kunnen ook door de ruimte reizen straks? Nou, we kunnen het nog niet echt, maar nou, je kan wel upgebeamd worden geweest, deze expertise, in de kunst dan. Ja. En waarom stof? Ja, ik heb vroeger zoveel geschilderd. Ik wil graag experimenteren met wat voor materiaal ik werk. En dat verschilt zeg maar per kunstwerk, maar ik vind het heel leuk om te werken met stof. Ja. Omdat je daar dus ook sculpturen van kan maken, ruimtelijke werken. Maar je kan het ook plat ophangen aan de muur. Ja, mensen die daar naartoe willen, krijgen die enige uitleg wat je nu ook geeft? Of zeg je, zoek het zelf lekker uit? Nee, er is wel een zaallijst inderdaad waar uitleg op staat. Want dat is wel, het is leuk om het is niet nodig om het te lezen, maar het is wel leuk om de achterliggende gedachten tot je te nemen. Tot wanneer loopt het tentoonstelling? Tot en met 21 december... Okay. En het is op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 1 tot 5 open. En het is gratis toegankelijk. En waar bevindt zich het, die grote ruimte? In Dordrecht, in Pictura, op de Voorstraat 190. Nou, dat is mooi om dat mee te maken met die boodschappen erbij allemaal. En gewoon komen kijken en door de twee poorten gaan. Heeft dat ook nog een betekenis? Nou, het is een beetje een transitie, een overgang. Normaal zie je heel de expositie al vanaf de gang. En mij leek het leuk om die poort echt te beleven. Dus ik wil heel de kijker meenemen in de beleving om te kijken. En die poort te helpen daarbij. Ja, dat wordt een verrassend element. Als je door de poort stapt, kom je het pas tegen. Dus. Yes. Ja. Nou, dat is allemaal heel symbolisch. Maar heel belangrijk om dat allemaal erbij te betrekken, denk ik. Dus ga kijken naar die tentoonstelling. Als je even een website hebt, dan weet je waar je precies moet zijn. Nou, staat naam, er wat interessante informatie op? Nou ja, het is sowieso op de website van Pictura zelf is het te googlen. En Evelien de Jong is ook, daar ben ik ook op te vinden. Zowel in de socials als op mijn eigen website. Dus als je Pictura en Evelien de Jong googelt, kom je dan kom je overal terecht waar je wezen wil om naar Dordrecht te gaan. Maar naar Dordrecht zelf gaan en de tentoonstelling bekijken, dat is natuurlijk het beste om te doen. Dat is echt de moeite waard, ja. Kom dan, kijken, jee. Dan zie je het allemaal in zijn grootsheid. Ja, absoluut. En vooral omdat het heel veel is, des te meer het is, eigenlijk des te interessanter het wordt, omdat die wereld steeds echter wordt. Neem er de tijd voor, dat is in ieder geval duidelijk. Niet even 5 minuten komen kijken en weg zijn. Precies. Dat is wel de bedoeling. Heel mooi om dat allemaal mee te maken. Staat er weer een volgend project op het programma? Oh, nou, ik heb hier zo lang naartoe gewerkt. Ik heb nog niet iets anders. Hoe lang ben je dan bezig om dit helemaal voor te bereiden en tot een concreet iets te maken? Precies een jaar geleden had ik die prijs gewonnen, de Pictura-prijs. Oh, ja. En sindsdien heb ik eigenlijk nog 2 hele grote installaties gemaakt. En er zijn nu 6 installaties in deze expositie te zien die ik de afgelopen 2 jaar heb gemaakt. Mm-hmm. En ja... dus alles wat ik doe heeft het doel van deze expositie eigenlijk gehad. En heeft die prijs ook nog een soort iets gegeven van je dacht, nou, dat is mooi, daar ga ik mee verder? Nou ja, het leuke van deze prijs winnen is dat de enige manier is dat je in heel Pictura mag exposeren. Want normaal kan je maar in 1 zaal exposeren. En nu mag ik dus je hebt nu alle ruimtes in beslag. Zalen exposeren. En daarom is dat voor mij echt hartstikke leuk, want dat wilde ik altijd al. Nou, een prijs gewonnen. Gefeliciteerd daar nog mee, want dat is ook wel iets waard natuurlijk. Ja, ik had was het niet heel verwacht. Trots op, denk ik. Ja, wel een verrassing. Je was een verrassing, ja? Ja, dat weet je toch niet? Nee, iedereen, er zijn zoveel goede kunstenaars. Ja. Maar dat is mooi dat je dat ook daarbij gekregen hebt. Dat stimuleert weer om door te gaan, denk ik. Absoluut. En hopelijk voor iedereen inderdaad. Altijd door blijven gaan. Ja, dat is ook waar natuurlijk. Dat zou iedereen moeten doen. Evelien de Jong, beeldend kunstenaar. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met deze tentoonstelling. Tot wanneer liep die nou precies? Tot en met 21 december in Pictura Dordrecht. Dan hebben we nog wel even de tijd om daar naartoe te gaan. Maar ga gewoon kijken en gezellig meedoen met Evelien naar alles wat zij gemaakt heeft voor deze tentoonstelling. Dank je wel. Tot middernacht. De late avond. Sometimes I feel so empty, so deserted and so lonely, and no one can take that pain away. Don't break my heart. The anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? Times threw caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me, or stand by me like smoke around the flame? Vaya con Dios. En don't break my heart. Gaan we niet doen, hè? Aan het eind van deze aflevering van de late avond. Nee, zeker niet. We hebben nog één prachtig nummer te gaan. George Benson. Kisses in the Moonlight. Ook wel van toepassing zo aan het einde van deze dag. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je, zoals gebruikelijk, voor zometeen een goede nacht. Mooi dromen, welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht. Flying, in your life.